من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإنا لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تنویر په ما سبقه باندې مخکې شپاړسم حکم کې ویلی شوی و ښځه نافرمانه شوه خبره د قانون نه مني. اول نمبر فائزوهن تقریر ورته وکړه، د سورې نساء احکامات ورته بیان کا. که په دې باندې سمه نه شوه نو دویم نمبر وهجروهن فی المضاجع، فخفل بشترک تی حجرت وکا، کور نه مشړه بل سره بتلی، فخفل کور کی حجرت وکا. کدای با نمسما نشوا نو بیا وزری گو هننا وخل ور سره وکا. کبدین سما نشوا نو سلورم الار دادا چی زدی نی دا پلار کر ازا، کل سما شوی بیا با دی راولم کنا پکار می نیزا، طلاق مور کوا دا غسی ولیگا. حکمین با مقرر شی یو د سری د خدی د طرفنا. دا غی باره کی سه تفصیل پرون بیان شوه ده، تنویر په ما سبقه باندی دا آغا ده تفصیل دلتا کئی. یا دا چی مخ کی خزا نفرمانا دا دلتا سره نفرمان ده، ده باره کی دلتا تفصیل ده. نبرمائی ولن تستیو کچرتاسو طاقت نشو لرلے ام تعدلو، چه تاسو با انصاف ونکئی که تاسو تان لرئی. یو سڑے دے دو خدی کری دی ای دری خدی کری دی نو انصاف دیر مشکل دے. زڑا یو طرف تا یوی خدی تا لازمان وی نو دا دا زڑا پا میلان اللہ تا نرانی سی. تا زړه په میدان باندې الله رب العزت تا نرانی شي. ظاهری حقوق با ادا کې خود زړه میدان قاماقه او طرف ته ای نو پای باندې الله تا نرانی شي. د دې وجنا انصاف پکار دے د خپل زنانو سره، زکا چاغین د الله بندگانی دی، یاغین د چا لونه دی، ستا کور تر اغلی دی، واخی ابی تور سر خوکا فلا بید آدائی پریخی دی تا تر آغلی دی تم ورطا دا لور پا نظر باندی اوگورا پا دی نظر اوگورا چی دا ما لور بم دا بل کرتلی اغو بم دا قشانتی نو تم دیتا اوگورا چی دام دا بل چا لور دا ادی سر زیتے مکوا. ایو زیکی ویو علکو اکثر دا مین دی دیر لمساول کئی مور بی لمساو چې دې خدي دې دا کار وکړو دا وکړو هغه مجبور او ناغه هغه خپل خزه وکړه. یو ځلې وای دې خزي لمس ورته مور وکړه چې دا دا چلی وګو نو د ده ښځه ده ته ښه پته وه چې زما ښځې ته ګناه نشته خو دلته مور کا مسله وه نو ده داسې چل وکړو چې دا ښځې کمرې ته دننه کړه ور یې را بند کړو لفت یې ورسره نه باسره او بالغ په ډانګو باندې وقي ښځې پوهه کړه چې ته جاړه او پرې دم دی نه بار نه ښځې ورونه د کوي ور کولاو کړه که هغه وایي نه پرېږدم او وژنه مې نه نو هغه بالغ ته ګزار راچې او دلته جنه وایي حال هغه یې مړه کړه ما نو خدی مور تا علق ور تا وای چې نه پرې د ما دا به سو پوری دا ورانی کوي او نه دې کړي وای تا را تا ویل چې ورانی کړي دې وای ما د دروغ ویل ورانی نه دې کړي وای نه بیا به کوي وای بیا به نه کوي به توبه نه بیا به نه کوي خدا ور وس کولا او تا نو دا دې طریقه باندې به کار کې ورنا اکثر بډای غانی چې خرابې شي نه وای نه بیا بل خراب بډای نه دا یې د لاس ټول کور بربادي برمائی ولن تستطیعوم کتاسو طاقت نشئ لرلے ان تعدلو چنصاب بغن کئی بین النسائی پمیند دو خزو کی دو خزیدی یادر خزیدی اغیر سڑیوم وی اغیر دو خزیدی ویل چی اکثر زماش پا بار پڑا گا باندی ولی پھر چل دا ترے مرگر خوالا چنا وقت ترائش ما جا یوی کمری وار وڑا با مر کولا کہا ہوئی تو رشپا دیا بری سرا تیر اکلا وزدل ترا لیزا وہ سمزما تا تا حاجت نشتے چا بری للا رشی آغا بلا مر تاوئی چی زتو رشپا دیا غی سرا تیر اکلا وزدل ترا لینو وی زما اس کا بار بڑا گا بندش پای آدھا غشان دیا بلی وہ سر با وقتی دا کور نرا وقتو ولی لگا وقتی رازی دو خدیمی دا یوارا لپان پن کی کپڑے برابر کی او بلا چیز و بس سپا کی نئی دا مخی سر راو دم اوی جی زم دا وادا وکم اگا بلا خانا مخی جمعات تر خلی خوالا که ولی بس اللہ دی پویا کوئی کسا خو بل شان دا خو تا حقیقت نوائیو خو چو وستی نکی گی نو دو مکو آئی و وکا پا غیبانی سبر راو راستا پاور نشت دے خدا نشی راو ولی خدی لبانی دا باو کئی اگر پا کور باندی چی کل اوزینو بیا آواز وکی چی تودو خو دیر تودو یا پا کی مالگا دیر زیادتو پا کور کی سالن پا غالا خبر نشی کولی نو پاور دی نیشتی نو دو دن مکو ولن تستطیعو تاسو طاقت نشی لرلی انتا دیلو چن انصاف وقی بین النسائی فمین دخزو کی ولو حرستم اگر کتاسو دیر حریسان شئی دیر حرسو کی کوششو کی خوبیاهم انصاف نشک ولی فلا تمیلو تاسو مکی گئی کل المیل پفرک گی دلو سرام تاسو ملان مکوی پفر ملان سرام فرملان وی بی بی تا مکوان فتا ضروحا چه پریج دی دویلرا کل معلقا پشان دا زوین دی باندی مدارک ذکر کئی چی ہیا اللتی لیست بی ذات بالن ولا متلقا ندخا ونوالا تی جوڑا کی او نتی طلاق جوړه کې نه طلاق کړی شوی دا او نه خاون شته د ځوان دی په شان دی دی دا یو فری هیدام نو ورلا حق ورکه او نو ورلا طلاق ورکه نو فلا تمیلو کل المیل میلان مکوی اغفر میلان چاچی میلان کړی دی وی خدی تا دی خدی خبره من لیدا دا خدی خبر من لیدانو دا اغا حالات واورا چی اغا زلی سرا سق اسم مرگ شده ده سمر زلیل شده ده خدی تا میلان کرده ده دری کسانو مشوره کری دا فسطر رمضان المبارک باندی غالبا حتیم شریف سرا ملتزم پخوا کی دری مشهور خارجیانو خوارجو باغیان کما چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو ځان له ډلا دا شیعاګان و داغی نسل وای دیو دا سلا وکړه چې درې خلفا دی دا وای جنو بیا به ځان له یو خلیفہ مقرر کو یو چې کوم دی نو هغه عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مصر باندې گورنر و دویم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام باندې گورنر دریم علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کوفہ کی گورنر سلای وکړه مشورې وکړه چې یو میاش باد با هر سړی با نن شپه چې کماله د دې شپې د سار منز نه مانده کی هر یو سړی با خپل وعده پوره کوي او سړی با وجنو درې کسان اول سړی عمران ابن خطان عبدالرحمن ابن ملجم ورتوی دا عراق ته دوی زب عراق ته لاړ شمه علی رضی الله تعالی عنہ دا هغه مرګ په ما باندې شو دویم نمبر خارجی عمر ابن بکیر تمیمی دا دا خبر وکړه چې زب مصر ته لاړ شم عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه زما په سر شو هغه دریم خارجی برک بن عبدالله دا شام دا دویل زبا لارشما معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز ما پا جمع دریوانا آغازین اوو تلو تاریخ مقرر چی پا دیش پا ماندی او دا دیسا هر باندی رانوانا میاشتی وی امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا خارجی ورورا سیدو برک بن عبداللہ سہری من ولالی جمع دا تیاره دا ډېر رڼاګانې خو نشته امیر گورنر به پخپله مونځ کاوه دې وخت زمانې به څنګه گورنران امیران نه وو هغه جمعې ته مخکې شوی دی امام دی دې رزیل په هغه باندې ګزار وکود غشي غشي یې داسې برابر کړی چې زهر یې ورته ورکړي په ټیک څه شي باندې یې ورله ګزار کاوه هغه خطا شو پتون ولګېدو پتون ولګېدو مانځه نه پاره وشو په منډه منډه باندې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اطبا راجم شو طبیبان وی او طبیب دی د دې علاج ما سره شته زهر ډېر تیز وکړه پتون دومره نقصان یې لري علاج دې په یو شرط باندې چې زب ورته یو ستن انجکشن کوما هغه دوایا ګولې به خوري خو د دې کما چې حیاتیات ماده داغه به ختمي کیږي لکه بچو سیستم به ختمي کیږي نور بشری قوت به وي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وایي زبس وو کزان یو یزید پورا دی یو یزید بچی وو پیدا را پورا دی او دا وو کا دوی را له نصر را را کا غا الله رب دې زت خکو بل طرف ته شام تا هغه بل خارجی ترې دی مثال تا عمر بن بکیر اغه سره مصر د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ بسی سحر ایمان سے براغه جمع تمخ کی شو دپی گزار او کوغا مر شو دل ما عمر ابن العاص مر کو اغه بیمار او اغه په دغه منزل را نه خارجیو خارجی ته ویل ته مز وکا اغه منزل را راغه دل ما عمر ابن العاص هم مر کو دو مرګری منور تللی ماویہ به دل هم وجلی بل طرف تا اغه علی رضی اللہ تعالی عنہ به هم وجلی یا وای تا دا څه تا خو په کور کې دی خارجی دی مال کو خپل مال غره دی مال کو هغه دا څه لاړو علی رضی اللہ تعالی عنہ په چې کم سره چلے وو هغه عمران ابن حطان ابن ملجم دا چې کله ال دی لاړو ګوري یو کور کې و جنیدا قطان نومې دی خیسته حسین او جمیله جنیدا دا دې جنې ورونو هغه په خپل انده کوشش وو چې مونږه علي رضی الله تعالی عنہ هغه ختم کو د دنیا نه بوزو او علي رضی الله تعالی عنہ قانون دا و چې کله به سحر مانځل اتلا واز دیکاو ایوه المؤمنون الصلاة هر کور ته ورته ور بیډا باو اے مسلمانانو مانځل راځي مانځل راځي هر سړی ته به ور ټکاو دا پلیت چې کله دغه لاړو نو یوه جنۍ وه ډېره ښایسته جنۍ وه قطان بنت شجنه ورته وایي دې هغې ته وویلو خلقونا تپوس وکو لکه دا جنه دیر خیستاو عرچا مطالبه کولا دی وعده نکو ورسرا دا مطالبه وکلا ما سر وعده وکا اغوی زبا در سر وعده وکم خو پدری شرائطو باندی فسو شرائطو خنوامو فسو شرائطو پدری شرائطو باندی اول شرط داده چه علی رضی اللہ تعالی عنہو بوجنه دویم شرط داده مالا با دری زرا روپای مهر کی راکی دریم شرط داده چه یو غلام برال راکی خدمت لا علی رضی اللہ تعالی عنہو دا شرط دیر لازمی ده چه اگه دی وجلن اینو ما تا بنا را نزده که یه با دی آخد و چوٹیش دا دا بطلا تاریخ که دامونی لکلی چه پا مسجد که با اعتقاف تا هم که ناستا دمر شیخی پجامه کی یا دمر پلیت کارونا و ایدا سحر مانزه او دا واقعا دا سحر مانزه تا چکر علی رضی اللہ تعالی عنہ را گئے نو دپا نیزه پا غشی باندی او وخو آغا غالبا دا مره اولیه دا او کور تا ویوڑه دیشو او زهری دا غشی برابر کردی و آبا دیر زر بدن کی چره دو جڑاوا غوغاوا هر کور کی کسان رال ورتوی ده ناسته وی سه چل دیو خو وی تاسو امیر المومنین می دره ملکونو وی آغو جونده دین وی دا خلق بیه جاری ولی همی وجله ده یا وی دو مرگری نور بل ده ده تلی ده نور بیدره عمره کلی تاسو اتفاق منگه تاسو نسکو آغی که چر تا خیر نشته شیاغانو کی التی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قول دیا غوی کیپا اقتلو قاتلی ویزبق فالقاتل سنگ وجنما فالقاتل با زسنگ مرکو ما مقصد دری خبری دا غداو چی گورا کز چرتا زما اراده دا قتل چاکری نو آغا زا وجلی نیما نو دی سنگ ملکما یا کما سوک ملکی نو زب ملشم زب اقفل قاتل بیا سنگ ملکما نو دا دسرا بیا پا کم طریقه باندی آغا مرگ وشو دا دا مرگ تا بیا گورا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانان را جمع شو دا خبیث اونی وو دا اونی وو دا دا نیوخ پا کرکلا دا ذکر کئی تصفیه ور سره دی دیتی بل اخفام کٹلا دا تلق نو امی پروانش که دیتی یو لاس پریکو دیتی بل لاس پریکو کسانو مشوره وکا آتی دا جبتی وست پریکو دا در رن زیر شو وار خطا شو تا پوسو شو ولی خفدی پریکی دا سدی نویل بل لاس پریکی دا سدی نویل خفی لاسونا دی قتم شو خودی جبی مطالبه منگو کن وار خطا شوی ویلوار خطا پا دیشون فکر شو مال پروانشتی بلا پروانشتی لاسونا پروانشتی ماویل زد جبشتی پا دی جب بندی با سبحان اللہ سبحان اللہ ویما دوم رغت شیخی وا شیخی گوره کار نکی قرآن تا کینا علم زکا علم نظر قبر کا وی اغا جبه تی پریکا اغا بی مردار شو ویل ماویل چی زد جب مشتی دا چی وقت برایشی چی زو بیچر تا سبحان اللہ سبحان اللہ خووی مکنن دوم رغت شیخی و بل طرف تا در نبی علیه صلاة و سلام خلیفه رسول صلی اللہ علیه و سلم او جرگه کم دیکی که حرم شریف کی پر رمضان المبارک کی قصه طول دا چا دا پارا و دا خزی دا پارا خزی ور تا مطالبه ورکلا چی زبطا ورم خزم میلاو نشوا فیم کرشو لاسونم کرشو جبم کرشو نو خزی تا چرتا میلان مکوا خزا گوره دیر که مثل شده تا گرانگانو نسره یا چه خبر مشوره ور ترکوا سوچ کوا پا خبر باندی اکثر دلگان خزی خبر اومدی آغا بیدا دا آغی تا پستک نظر باندی بوری دا آغی خیال نسا تای تا آغی خیال نسا دی دا خزی پسر باندی اخو اگمور پریدی اخو پلار پریدی آغا خوین دی پریدی وی ما تا بیا خدا چرتا میلاویگی نو دیو جنا اللہ فرمائی فلا تمیلو کل المیل میلان مکوی اغفر میلان فتدروها کل معلقات تا سپریدی دیلرا پشان دزوان دی باندی وی انتو سلیو کچی تاسو اصلاح وکرام وتتقوا اوزانا بچکو د ظلم نام فإن الله كان غفورا رحيما بشک الله بخون کے میرا باندے غفوریت پس اعتبار سرام کیو سرے ددو خزو خاونی یا ددریو خزو یا دسلور خزو خاونی فظاہری باندی حقوق با ادا کی خود ازلا خزل یو طرف تا مائلوی نو داستاسو وز خبر ندا دا تدی مالک سرے نئی نو دیو اجنا لاؤ ان اللہ کان غفور رحیما بیشک اللہ بخون کے میرا باندی اللہ تا پدین رانی سی نبی علیہ صلات و سلام او یا اللہم هذا قسمی فی ما املکو ولا تعاخذنی فی ما لا املکو و تملک اللہ دا زما تقسیم دے اللہ زما پا اختیار کیلی سدی اغاما تئی سی تقسیمو کو ختما پاگی بانی من رانی سی چی اغا زما پا اختیار کی ندی اغی اختیارات ستا سر دی نو دیو اجنا خاما قادوانو بی بیانو کی و فرقی وی با اخلاق زیاتی نو شانتی حسن جمال کی بزیاتی عاداتو کی بزیاتی عقل کی بے پرخی او خیار بینو دا خو تبعی مسئلہ دا چی سڑے حسن طرفتا مائلی سڑے عقل طرفتا مائلی سڑے او خیار خد طرفتا مائلی نو اللہ وی زدی پدی باندی نرانی سماق و بظاہر باندی کدو کوٹی اغیبی کوٹی لدی او بالٹی خورا راوڑا نو اغبلی لبور سرهم راوڑی ورنا اللہ بتا رانی سی چتا دری وی بی بی طرف تا میلان و کو دے بلا دی دوشان تے پری خودا بلکل انصاف بکے نو فا ان اللہ کان و پورا رحیما بشک اللہ دے بخن کے میرا بان و ایت فرقا کچری جدا شوی تا سدوانا یغنی اللہ نو اللہ تعالی با مالدار کی تاسو کل من صاحب ہر یو دخلی فراخینا یا اللہ با بی پروا کی هر یو دا تاسو نام تقفلی فراخینا نو کجودا شوئی نو هر یو با اللہ بی پروا کری خواندی دا سوچ نکی چیزا دا خزا ما تلاغ کرا دا کوند شوا همیشه دا فارب دا سوک ناخلی دا شانتی سری توائی سری خزی توائی خزی دا سوچ مکوا چی دے سڑینا ما تلاقوا غستو دا یو قمقل کوتک دے دا سربا دل سوکلو رو خور نور کئی ننا دا سوچ مکوا لاؤی یونی اللہ کل من ساتی اللہ با بے پرواکی ہر یو دا دے دا پراخینا کہ دیشی اللہ والا دا دے خزینا بلا خیستا خدور کی یا کہ دیشی دے خاولنا دے خزیلا اللہ رب العزت دا دینا خیستقا ونورکی دا سوچ مکوا خزانیب دا اللہ پلاس کی دی زتون دا اللہ پلاس کی دی وکان اللہ واسعا حکیما او دے اللہ تعالی پراہ و حکمت والام بس دے بیا ولن تستیعو کچر تاسو طاقت نشولا رلے انتا دلو چه انصاب باوکی تاسو بطول سخران بشری دا انگین دو